لړلو دنیا نه مستانی عبدالرحمن ګران قاری عبدالرحمن وای وای پر شهید جنگی بلال ناصر په هر چګران ګران قاری عبدالرحمن لړلو دنیا نه مستغنی عبدالرحمن ګران قاری عبدالرحمن بل شهید جنگی بلال ناصر په هر چګران ګران قاری ضیاء الرحمن ګور مولانا زکریا او بل شهید خلیل الله او بل شهید خلیل الله حضرت امین و دا هر چا دزر ارمان گران قاری زیور رحمان وی وی لڑلو دنیا نمستغنی عبدالرحمن گران قاری زیور رحمان بل شهید جنگی بلال ناصر فہر جگران گران قاری زیور رحمان نن ابو بکر یادو شهید اسحاق نه رو ما او شهید اسحاق نه رو ما شهید اسحاق نه رو وای وای ملا عبدالجلال بمبر همت لکا ګران قاری زیور رحمان لړلو دنیا نمستانی عبدالرحمن ګران قاری زیور رحمان وای وای بل شهید جنگی بلال ناصر په هر چګران ګران قاری زیور رحمان و په هر میدان کې پاسا اختر محمد او بل الیاس وای اختر محمد بل الیاس او اختر محمد بل الیاس مصطفی سعد او دا فرحات نشم قربان ګران قاری زیور رحمان وای وای لړلو دنیا نمستغنی عبدالرحمن ګران قاری زیور رحمان بل شهید جنگی بلال ناصر په هر چګران ګران قاری زیور رحمان یو تبلیغی بل عازم خان ټول شهیدان د نورستان ټول شهیدان د نورستان او ټول شهیدان د نورستان وای وای زل بیبی ستا يم شهیدان د نورستان ګران قاری زیار وای وای سلبی بستایا وای وای سلبی بستایم شهیدان د نورستان ګران قاری زیور رحمان وای وای لړلو دنیا نمستغنی عبدالرحمن ګران قاری زیور رحمان بل شهید جنگی بلال ناصر په هر چګران ګران قاری زیور رحمان ګران قاری زیور رحمان ګران قاری زیور رحمان